Merhaba. Merhaba. Ben sunucunuz Hakan. Ben sunucunuz Beyza. Megastar'ımızın bu dev konserine sunucu olarak katılmanın ve sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öyle değil mi Beyza? Evet Hakan. Hakikaten Türkiye'de sesiyle ve yorumuyla yıllardır zirvedeki yerini koruyan Sayın İbrahim Tatlıses'in bu güzel TV Mix konserinde hep beraberiz ve eğleniyoruz. İlk parçamız Mutlu Ol Yeter. Ne kadar güzel bir parça, öyle değil mi Hakan? Evet Beyza, gerçekten ölmeyen şarkılardan biri. Peki Hakan, o zaman yine böyle güzel bir şarkıyla devam edelim diyorum. Tabii Beyza. Bir kulunu çok sevdim, O beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor. Sırada ne var? Hakan, aklıma bir şey geldi. Ne geldi Beyza? Bu sabah güzel bir fıkra okudum, anlatsam uygun muydu? Niye olmasın? Zenci'nin bir üniversitede okurken yanında oturan beyaz arkadaşını yemiş. Bunu duyan rektör de Zenci'ye, oğlum arkadaşını neden yedin, sana yemek vermiyorlar mı demiş. Zenci, veriyorlar hocam. Peki sabah kahvaltısı yaptın mı? Yaptım hocam. Öğlen yemeği yedin mi? Yedim hocam. Peki akşam yemeği? Evet hocam. Peki neden arkadaşını yedin? Memleket yemeğini özlemiştim hocam. Meyhaneler üstüne içtikçe aklım sele gibi boşalır gelir. Silsem gözlerimi kurusun diye, bahar sele gibi boşalır gelir. Sırada ne var Hakan? Yine güzel dev bir eser. Dertli dertli. Thank you. sensiz geçen günler verdi dersimi. Vermeden sevgilim son nefesimi, olanları unut, affet sevgilim, yeter ki sen beni affet sevgilim. Gözler yol gösterir, gönül hükmeder. İnsan olunur bu hep hata eder. Tanrı kullarına zaten affeder. Allah yeter ki sen beni affet sevgilim, olanları unut, affet sevgilim. Yaşamak bu değil, yaşamıyorum. Sensiz yaşamaktan zevk almıyorum. Önümde diz çöküp yalvarıyorum. Olanları affet sevgilim, olanları unut, affet sevgilim. Gözler yol gösterir, gönül hükmeder. İnsan affet sevgilim, olanları unut, affet sevgilim. Evet, geldik programımızın birinci bölümünün sonuna. Bu bölümü hareketli bir parçayla bitiriyoruz. Sürmeli gelin. Aşk yolları dikenlidir, düz de git. Beni yakan bir gelindir, kız de git. Beni yakan bir gelindir, kız de git. Bana ettikler insanım az de git. Eller kula, gözler sürmeli gelin. Yaktın beni, sen de yanasın gelin. Eller kula, gözler sürmeli gelin. Yaktın beni, sen de yanasın gelin. Dermanım, dermanım. beni sen.